te duša tiha je mojata ulica. Тихо сънува нощта и тротуарите пусти са. Вятъра гони лица, крива следите на вечерта. Така се събужда деня. Тихо заспалия град, бавно открива лицето си. Черно-бял е света, ред от забравена приказка. Всичко замира в миг, преди да потъне тишина. Така се събужда деня. Ще нарисувам тишината на изгрева. Ще полетя и между вчера и днес ще стоя и ще слушам гласа на заспалите улици. Така се събужда деня. Само минута и вън, старата нощ ще е мило. Спомени няма от сън, моето легло е истинно. Бавно пристъпвам тишина и ще флиртувам с деня. С мен се събужда града. Ще нарисувам тишината на изгрева. Ще полетя и между вчера и днес ще стоя и ще слушам гласа на заспалите улици. Така се събужда деня. Обещания, невъзможни и лъжи. Помня състезания, безмислени игри. Но моите улици ме връщат все при те. Помня как ръцете ни се сплитаха букет. Пребърне ден, пили са твоите лъжи. жена да си. Знам, била си ти. My way long time ago, your beautiful shining eyes made me fly over the moon, but also blind for your heart advice. You tried to tame my soul born free, your beautiful lying eyes, promising sweet slavery, and I was blind, eager to give it away. I was blind, I was sinking into those eyes. Then I realized, believe that Get yourself Thank you. с раздяла, за която ти не си, все не си готов. И душата бездомна, очиво ще страда, щом не си готов, щом не си готов. Yeah. почукаш на вратата ми. Всеки път е отворено за теб. Всеки път, щом не вникнеш в душата ми. Всеки път е отворено за теб. И когато сутринта пусна слънцето до мен, търся теб, теб със сърце. А леглото в сътен, тъй безмилостно студен, чака теб, теб ден след ден. И когато вечерта чувам стъпките отвън, виждам теб, теб, само теб. Но оставам в тишина, от тебе нямам и следа, само лед, лед, лед, след това. Всеки път, щом почукаш на вратата ми, обвила крила си мрака. казай, нищо не се повтаря. Бързай, бързай, нищо не се повтаря. Бързай, бързай, нищо не се повтаря. Бързай, бързай, времето не прощава, нищо не се повтаря. Стоявам дъх и тръгвам напред. Вървя сред спомени отлед. За връщане не търся билет. Съзирам сенки от мечти, останали от чужди съдби. Срещам любени души, усмихвам се, но бързам напред. Все напред, все напред, вървя и търся пътеки и знам не съм. Между вчера и утре срещам пасеня. Да държи ме плен, има ли живот след смъртта? Вчера и утре е моята съдба. Земята държи ме плен, що има живот след смъртта. Да ни ще стигне времето за моя сън, роден от мечти. Дали назад ще тръгне той и моя път ще разруши. Се напред, се напред, вървя, а няма пътеки, и знам не съм. Между вчера и утре срещам падения. Земята държи ме плен, има ли живот след смъртта? Вчера и утре е моята съдба. Земята държи ме плен, щом има живот след смъртта. И летя. What a beautiful night. by someone for the first time. Thank you.